Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Regnskaber og lytterspørgsmål, det er opskriften på fredagens millionærklub. Vi sætter timen af til at debattere investeringer med jer derude, så skriv til mig på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, hvis der altså er noget i den boldgade, som du går og spekulerer på. Så kan det være, at det er dig, der kommer igennem her med et spørgsmål i dagens udsendelse. Og måske er det også dig, der vinder en millionærklub-kop. Jeg trækker i hvert fald en vinder sidst i udsendelsen. Dagens panel består af Lars Persson, som er med os her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen, Bodil. Og så ringer vi også til Mads Christiansen, fondschef hos New Deal Invest og porteføljeforvalter her i klubben. Så hvis I har spørgsmål til de to herrer, så er I altså meget velkommen til at skrive ind til mig. Så har vi også fået en special guest her i studiet i dag. Godmorgen og velkommen til Simon Richard Nielsen. Godmorgen. Chefredaktør på Euro Investor. Og Simon, du er jo normalt en ret gemytlig fyr, men så kom du bravende ind på kontoret her til morgen med røg ud af ørerne. Skal vi virkelig starte der? Der starter vi lige præcis. Der foregår altså noget, eller i virkeligheden foregår der ikke noget i medierne lige for tiden, synes du, som i forhold til dækning af den her krig, som der er i Ukraine. Hvad handler det om? Ja, jeg synes måske bare generelt, der er for lidt fokus på den finansielle krig, som Vesten fører mod Rusland. Altså de her finansielle sanktioner, altså hvordan de virker, hvor hårdt de virker, hvor effektive de rent faktisk er. Jeg har selv været på forskellige steder i løbet af ugen og prøver at piske stemning op omkring det, fordi det er virkelig voldsomt. Vi har faktisk taget et våben i brug, som verden aldrig nogensinde har set før, og det er så ekstremt effektivt. Og det ved vores lyttere jo selvfølgelig godt, at det sted i verden, hvor man skal kigge hen for at finde ud af, hvordan er krigens gang, det er de finansielle markeder. Det er der, det sådan set er bedst at finde ud af, hvad er perspektivet, hvad er konsekvenserne, hvor alvorligt er det. Nu her i løbet af natten har der jo været et vanvittigt angreb på et ukrainsk stort atomkraftværk. Hvor alvorligt er det? Som russerne nu sidder på. Ja, og fordi i en krig, altså de informationer, der kommer, det er jo ikke kun danske medier, det er generelt også internationale medier, det er enormt svært at finde ud af, hvad filmen der foregår. Og Simon, du er jo altså mediechef her i huset, men du er jo altså også økonom, og det er måske også derfor, du ser verden gennem de der økonombriller. Så hvad er det for en verden og en fremtid, vi ser ud mod, når du kigger på det på den måde? Det synes jeg er virkelig svært at spå om. Og min pointe er faktisk, at det bedste sted, altså vi skal vende tingene på hovedet i øjeblikket, og så skal vi se, hvordan reagerer de finansielle markeder. Altså de finansielle markeder er jo millioner af helt rationelle, kloge menneskers beslutninger sat sammen til et tal. Det er verdens bedste stemningsbarometer, uanset om vi kigger på noget af det, man skal kigge på i øjeblikket. Det er selvfølgelig olie, det er guld, det er de store aktieindeks, det er sektorerne. Man skal kigge på det, og så bruge den information. I stedet for at sidde og... Altså, jeg ved godt, vi alle sammen prøver at kigge i krystalkuglen, og hvad kommer der til at ske? Og det, vi kan også tale om forskellige scenarier om hvad der sker i øjeblikket i Europa. Dansk økonomi, europæisk økonomi, renter i forhold til USA. Det, som man skal være opmærksom på, det er jo, at Rusland, økonomisk, finansielt, så har vi stort set fjernet dem fra verdenskortet. De der sanktioner, de er altså meget, meget voldsomme. Et Rusland, der altså... Og jeg smiler, for det er en god ting. Men altså, det giver jo altså, det giver tråde ud til resten af verden, og selvfølgelig også til Europa. Hvad er det, du forudser, der kommer til at ske i Europa på den konto? Jeg ser bare, hvad der sker. For eksempel på aktiemarkedet. Vi startede 2022 med at tale om inflation og stigende renter. Og det bedste sted at være investeret, tro det eller ej, i forhold til de sidste 5-10 år, det har været bankerne. Altså 2022 har været bankernes helt store comeback. Jyske Bank, Danske Bank lå helt oppe i toppen af de mest stigende aktier på det danske aktiemarked. Det så vi også andre steder i verden, og vi så det i resten af Europa. Fordi når renten den stiger, så tjener bankerne flere penge, og der er udsigt til, at de tjener flere penge. Og forskellen på indlån og udlån, den var også stigende, så alt så sådan set ud som om, at den her grundlæggende problem med bankernes forretningsmodel, den var ved at blive løst, fordi vi så ind i en verden med stigende renter. Det gør vi ikke nødvendigvis længere. Nu er bankerne altså den hårdest ramte sektor i hele Europa. Altså Danske Bank og Jyske Bank er jo de aktier på markedet, som har fået allermest tæsk. Og det spiller jo sammen med, at vi har et land, et stort land med avanceret økonomi, Rusland, som er integreret i det vesteuropæiske eller det globale finansielle system. Og så gør vi sådan her knipsen på fingrene. Nu er I ikke med længere. Og det er jo ikke sådan en sanktion, som tager altså måneder eller årevis. Det er ikke en handelsembargo. Det sker jo med det samme. Mm. Så de vesteuropæiske banker, som har meget engagement i Rusland, de er jo også ekstremt hårdt ramt. Altså vi har, altså en af dem, det er den østrigske Raiffeisen Bank, som har mange filialer og har forretning i Rusland. Den er halveret i kurs, altså 54% ned fra toppen i år. Der er den franske storbank Société Générale, som også er nede med, jeg tror, det er noget med 34% siden toppen i år. Så det er jo ikke uden omkostninger for Vesten, men det må vi jo så selvfølgelig i det store billede bare tage med. Det er ikke sådan, jeg har det ondt af, at der er nogle store banker. Men de banker, som vi taler om, de to der, de har jo masser af engagement med resten af den europæiske banksektor og tråde ud til. Det er en stor bank som Danske Bank, selvfølgelig. Ja, så, altså, så kan det har nogle effekter. Man bliver rimelig demotiveret at høre på den der tale, Simon, og det er jo alvorlige sager. Altså, det kan vi jo ikke komme udenom. Kan vi forestille os, at vi ligefrem kan komme ud i en ny finanskrise? Nej, det ser jeg slet ikke for mig. Ikke i Europa, ikke i det vestlige system. Den finanskrise, vi taler om, eller når jeg siger ordet finanskrise, jeg kan kun gentage igen og igen, det er kun i Rusland. Altså, der fungerer det simpelthen ikke. Det er annulleret. De er, dumt udtryk at sige, at de er bombet tilbage, men de er finansielt bombet tilbage til 1991. Altså, vi har brugt 30 år møjsomligt for at få den store russiske økonomi integreret i systemet. Nu kan man ikke bruge Visa-kart, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, og det var altså helt gængse betalingsmetoder i Rusland for en uge siden. Og det er en anden ting, som vi også lige talte om, du og jeg, inden vi gik i studiet, Simon, altså fordi der er masser af medier, som siger, at det russiske folk, de holder fast i, at det er den her historie om, at Rusland er ved at befri Ukraine, og det er sådan den gode udlægning af det, som vi andre kalder en krig, og du siger, nej, russerne ved udmærket godt, hvad der foregår. Det kan man jo se ved, at de går i banken og hiver penge ud. Jeg ved ikke, om jeg vil være så kategorisk, men ja, altså når almindelige borgere, lønmodtagere går ned i deres bank for at hæve pengene, så er det jo fordi, de frygter for deres opsparing. Altså bare for at understrege, det er deres livsopsparing, det er deres pensionsopsparing. Det er simpelthen så alvorligt. Men, og jeg vil ikke spekulere i, hvad russerne ved og ikke ved. Altså der har jo været nogle enkelte lommer af frie, uafhængige medier i Moskva for eksempel. De er blevet lukket. Putin har taget kontrol med Facebook. Men når vi ser folk gå på gaden for at hæve deres penge, der er enormt meget efterspørgsel efter dollar. Fordi det bliver altså den gangbare mønt. Hvis vi var i tvivl om, hvem der var verdens supermagt for en uge siden, så er vi det ikke længere. Det er USA. Der er kun én supermagt i verden, når vi taler økonomi og finans. Det er USA. Og nu hører jeg faktisk også, det er sådan bare anekdotisk, at ved grænseovergangen mellem Finland og Rusland, hæveautomaterne på den finske side, de er jo euro i Finland, de er løbet tør for kontanter også, fordi at der er åbenbart noget transaktion der, altså russerne altså med næb og klør skal have fat i hård vestlig valuta, for deres egen valuta, den stoler de overhovedet ikke på. Vanvittige tider, Simon. Brug din indignation på at gå ud og skrive en masse artikler til os, så vi kan følge med over på euroinvestor.dk sammen med resten af holdet. Så herfra, hvis man er forvirret over, hvad krigens gang, følg de finansielle markeder. Præcis, og det gør vi selvfølgelig også her i Millionærklubben hver dag. Lars Persson er med mig her i studiet, og vi har også fået Mads Christiansen med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Ja, altså, det kan godt være, at vi fik ødelagt den gode fredagsstemning, men det er jo altså også alvorlige sager, vi kigger ind i. Mads, du er jo porteføljeforvalter, både her i Millionærklubben, og så er du altså også fondschef i New Deal Invest. Og omdrejningspunktet for dine investeringer, både her i klubben, og så vidt jeg ved også over i New Deal Invest, det er jo altså virksomheder, som disrupter, er innovative, og som meget ofte er inde i den boldgade, vi sådan ret bredt måske kan kalde tech-sektoren. Det har været en noget svær bane at være på. Her i Millionærklubben, der er du nede med i hele træskolængder 30%. Hvordan ser det ud over i New Deal Invest? Vi er i indeks sådan cirka 54 nu, efter at have været i gang i 9 måneder. Det vil sige, at vi er 46% nede. Og det lyder det lyder voldsomt. Og i virkeligheden, så er det faktisk meget godt gået. Hvis vi ser på de aktier, som vi har i vores portefølje nu, så er de er de 75% under deres all-time high. Og hvis man regner ind, at væksten sådan i træskolængder i hvert fald er 30% i de virksomheder siden deres all-time high for et år cirka siden, jamen så er deres valuations mere end 80% under det niveau, de var på, svarende til deres all-time high. Mm. Så det har hele det segment af vækst og af uprofitabel vækst er virkelig har virkelig haft en voldsom nedtur i det her marked, ja. der har været det sidste års tid. Så relativt, og det er det, du kigger på nu, det relative afkast, der har du klaret dig bedre, men altså, hvad skal man sige, direkte afkast, der ser det altså ikke så godt ud. Hvad siger jeres kunder egentlig til den her udvikling? Jamen, de er velinformerede. De er med på en langsigtet rejse. Det var det, vi hele tiden har sagt. Vi prøver ikke at time markedet. Vi prøver ikke at forudsige, om markedet skal op eller ned. Men vi tror på, at det rigtige det er at være i den her type virksomheder på den lange bane. Og man kan sige, at det giver en voldsom kursrejse lige nu, men nu har jeg lige talt om det her med, at bankerne lige pludselig er halveret i pris og så videre. Og hvis jeg sad med bankaktier lige nu i dag, og de lige pludselig bliver halveret i pris på grund af Rusland, et eller andet der, så vil jeg også blive lidt bekymret, fordi et eller andet sted ved jeg jo godt, at der er nogle virksomheder, der er i gang med at disrupte eller nytænke hele den finansielle sektor. Vi har blockchain-virksomhederne, vi har Square, der nu hedder Block, vi har Social Finance, vi har en lang række virksomheder, som retænker de her produkter. Og så vil jeg egentlig være bekymret. Men på den anden side, hvis du har de virksomheder, som på en eller anden måde bliver fremtiden, det er dem, der digitaliserer, det er dem, der kommer med den nye teknologi osv., så de har de her lange trends i ryggen, og markedet så vælger at sende prisen langt ned, så bliver man ikke bekymret på den samme måde, fordi at man er ligesom man er på den langsigtede trend, så kan det godt være, at valuations farer op og ned, fordi at der er inflation og der er bekymring for stigende renter og så videre, og de her finanspolitiske cykler, dem kan man ikke rigtig kæmpe imod, det må man ligge under for. Mads Christiansen, du ved det, fredag, der får vi masser af spørgsmål ind på sms'en, og dem skal vi også omkring, og vi skal lige have lidt mere om New Deal, men det er bare fordi, at Jakob fra Esbjerg, han beder mig om at spørge dig, om du ikke bør erstatte ordet langsigtet med sætningen, jeg tog fejl, det ville øge din troværdighed, skriver han som investor betragtelig. Har du taget fejl, Mads? Ja, men det ved jeg ikke. Altså hvis man siger, at jeg er langsigtet, når jeg siger, at jeg er langsigtet investor, og hvis man så et halvt år senere vil sætte to linjer under resultatet, altså så har jeg taget fejl. Men med langsigtet, og det tror jeg de fleste der kender til aktieinvesteringer, så når man taler langsigtet, så taler man 3, 5, 10 år. Så hvis man tror, nu kommer vi til at tale om Sea Limited for eksempel, som er 75% nede fra dens all-time high. Så hvis man vil sige, at jeg har taget fejl med hensyn til, at Sea Limited, det er fremtiden inden for e-commerce og digitale finansielle services i Sydøstasien. Altså, jeg tror, man misser konceptet, man blander tidsrammerne sammen, når man tænker sådan. Okay. Lad os lige blive et sidste spørgsmål omkring New Deal Invest. Hvad gør I rent investeringsmæssigt lige her nu? Jamen ikke så meget. Altså vi har de virksomheder, vi har på lang sigt, og vi holder øje med markedets reaktion, og vi holder øje med den historie, markedet fortæller om de forskellige virksomheder, og det er derfor, vi er faldet noget mindre end markedet, fordi at vi sådan alligevel har formået at flytte vores vægte lidt fra noget af det, som allerede var, eller til noget af det, der allerede var faldet meget fra noget af det, der måske ikke var faldet så meget, så vi har sådan afbødet den nedtur, der har været noget. I holder fast i strategien, kan jeg høre. Mads Christiansen, lad os kaste os over de mange spørgsmål, der er kommet her ind til os i studiet. Lars Persson, vi starter sådan set med et til dig. Det handler om SSAB, fordi Trine i Hillerød, hun kigger på den. Hun spørger, om vi vil komme med en analyse af SSAB i forhold til deres produktion af våben. Deres omstilling til produktion af grøn stål er interessant, men jeg har omvendt ikke lyst til at støtte deres våbenproduktion. Hvor stor er den, og hvad består den i, spørger Trine? Det ved jeg faktisk ikke. Det er det hurtige svar. Jeg ved ikke, hvad de producerer til våben, men man kan sige, at hvis man ikke vil investere i, altså i våben, så skal man nok aldrig investere i en stålindustri. Altså, og så kan man så spørge sig selv, med den situation, vi har i dag, så kan man måske godt lige gå rundt om varmen, om den varme grød en gang til at spise. Skal jeg aldrig nogensinde investere i våbenaktier? Fordi det er jo egentlig det, der holder samfundet i gang lige i øjeblikket. Det er jo, at vi kan stå herovre med nogle våben, og de andre kan stå derovre med nogle våben. Hvis vi ikke havde nogen våben, så var vi jo løbet over inden for længe siden jo. Så, ja. Man kan da godt være idealist, Lars Persson, ja, og, men, du hvad, den, og ja, men, tro på, at der en dag bliver en anden verdensorden. Ja, men den kommer aldrig. Det kan vi jo se med Putin, og den næste bliver Kina, og du kan bare tage dem derudaf. Det kommer aldrig til nogensinde at være en anden verdensorden. Nej, altså, den grønne historie, man måske vil så, at der aldrig kommer nogen krig og alt det der. Glem det. Det bliver aldrig nogensinde i virkeligheden. Det var heller ikke, fordi jeg lige skulle lyde som enhedslisten, men jeg skulle bare lige prøve, om der var et eller andet der. Nej. Lars Persson, men SSAB, vil du købe den der aktie, som vi har den nu? Det der udfordring, det bliver, hvor høj bliver energipriserne. Det er det eneste, som man kan lige stå og kigge på. Om den kommer til at ødelægge bundlinjen, og så er det jo så spørgsmålet, om vi kan få gang i vindmøller, alternativ gas. Nordmændene var ude og sige, jamen, vi skruer op for efterforskning af gas igen. Så hvis vi kan få, når vi lukker for russerne, det kommer der til at tage noget tid, og kan man sige, dække den gas, jamen, så er det jo en god forretning. Så kan det være, altså vi ved jo, at vores eget gassystem, der kommer Tyrefeltet til at fungere forhåbentlig igen i 23. Vi får en norsk pipeline ind, der skulle komme. Der har så været en masse høringer, fordi folk har været lidt sure over, hvor vi har lagt den i det danske landskab, og det har så forsinket den, men den skulle gerne komme her i 22 sidst halvår. Så på den måde burde gaspriserne igen begynde at falde, og så kan man så håbe på, at det bliver en god investering. Så, men Persson, nu er der mange fundamentale historier her i dit svar. Hvad med teknikken? Jamen, teknikken siger køb, men teknikken er udfordret i øjeblikket, for som markedet, vi kan ikke se noget. Altså, der er jo helt tåget, for vi ved jo ikke, hvad der foregår. Vi ved jo ikke, hvad manden på den anden side af jerntæppet tænker. Og vi har jo lige set, at med et sniptag, så har vi lukket for alt transformationer af økonomi og sådan nogle ting og sager, så vi ved ikke, hvad der kommer til at foregå, så det er lidt det. Så teknikken siger egentlig køb, og jeg købte også nogle aktier i går, det kan vi komme ind på senere, så du skal bare gå ud og købe, men hvis du har den holdning, at du ikke vil købe stålaktier, der er i våbenindustrien, så skal du ikke købe overhovedet nogen stålaktier. Godt, det var altså et svar til Trine, som sad og kiggede lidt på SSAB. Jamen altså, sådan. Ja. Lars Persson, vi skal over til dig, Mads, fordi at det er faktisk C-Limited, som der bliver spurgt om her. Du nævnte den lige ganske kort, ikke? René Aarup Fyn, han sidder lige og kigger på den. Han siger, at den er på vej ned under gulvbrædderne. Hvor er bunden? Det er et godt spørgsmål. Hvis der er nogen derude, der ved det, så må de rigtig gerne lige sende en hurtig besked. men de kommer regnskab, og det synes jeg var, som det skulle være. For lige at tage den kort, det som man skal købe, mener jeg, C-Limited på, det er, at det er deres e-commerce platform, Shopee, at den bliver stor, og deres fintech, digitale finansielle services platform, også at den bliver stor. Når vi snakker i Vesten omkring, vi snakker blog, det her digitale wallets, vi snakker buy now, pay later, vi snakker social finance, vi snakker alle de her nye produkter og nye services, nye måder at beregne risiko på lån på og give lån på og alt sådan noget. Alt det her, det er bagt ind både i Mercado Libre og i C-Limited. De har hele paletten selv og kommer til at lave det. Så de bliver det her økosystem, man kender fra Kina, Alibaba, og det, man kalder New Retail i Kina. Det er det, de bygger, og det kender vi ikke nogen steder fra Vesten. Men det går knaldhamrende godt i Shopee. Og det går rigtig godt i C-Money, deres digitale finansielle services. Hårdt i suppen, der er der lige nu omkring regnskabstallen her, det er, at Garena, deres spildivision, har toppet i Q3, og Q4 var svagere end Q3. Det er noget, vi har set sådan i gaming-sektoren generelt, at nu her, hvor der bliver åbnet op, så er tallene svagere. Men når man kender til gaming, og især mobil gaming, så er det virkelig, virkelig et faresignal, når et mobilspil det begynder at have faldende indtægter. Det tyder tit på, at spillet er over toppen, og det må man bestemt frygte for Garena. På lang sigt, så er Garena kun en meget lille del af den investeringscase, der er i C-Limited. Det er, at man er ved at bygge det her Mercado Libre-lignende system, Amazon-lignende system i Shopee. Det er der, værdien er. Og det, der kommer til at ske nu i løbet af 2022, det er, at Garena kun udgør noget, der ligner 25% af omsætningen i den samlede gruppe. Og spoler man et år længere frem, så udgør det kun omkring 10%. Så nu begynder man mere og mere at skulle kigge på e-commerce og digitale finansielle services. De er underskudsgivende, de to segmenter lige nu. Og det er jo det, som markedet bare slet ikke kan lide i øjeblikket, når der er noget, der er underskudsgivende. De er underskudsgivende Shopee og C-Money, fordi det er helt tidlige virksomheder, de er i gang med at rulle ud. Og de har et fantastisk potentiale. Shopee, som er e-commerce, de investerer rigtig meget i Brasilien, hvor de vokser 400% i år. C-Money vokser 700% generelt, og kommer også til at vokse meget næste år. Så taler man om, altså, jeg lytter altid til, hvad C-Limited så siger på earnings call, og hvad de taler om. Og de taler om to ting. Den ene, det er, at Brasilien begynder at se godt ud. Og det tror jeg, det gør. Og så den anden ting, de taler om, det er, at de nok snart, hvornår de når profitabilitet. Og det er simpelthen markedet, de taler til. At markedet vil bare have, at man er profitabel. Og man siger, at Sydøstasien, der vil man være break-even i løbet af i år, hvis man fraregner hovedkvartersomkostningerne. Og så siger man, at digital finansielle services bliver break-even i løbet af næste år. Og så siger man, at Shopee og digital finansielle services bliver break-even i 2025. Og man har $10 milliarder på bankbogen. Så man har penge til at finansiere indtil man kommer frem til der, hvor man er break-even. Og så, ja. Så det er sådan, det er historien, ja. Som den er, og hvorfor aktien er faldet. Men igen, hvis man købte aktien, fordi man tror på Shopee som ledende e-commerce spiller i Sydøstasien og Latinamerika, altså, så er den case fuldstændig intakt. Mm. Men Mads, hvis du sad med nye penge på lommen, vil du så samle den op på de her niveauer, eller hvor er du i det spil? Jeg tror langsigtet, at det er en rigtig god investering. Og så kan det godt være, at ham lytteren, han skriver til mig om et halvt år og siger, at jeg tog fejl. Og det der kan give problemer på kort sigt, det er, at Tencent har en relativt stor position. Og det kan godt være, at de bliver tvunget til at fortsætte med at sælge ud af den. Og aktiers pris afgøres jo efter udbud og efterspørgsel. Og Tencents position er så stor, at markedet vil kunne have svært ved at aftage det på sigt. Aftage den position på sigt. Og så er markedet på kort sigt her ikke til uprofitable virksomheder. Mm. Så på den måde, så er jeg ikke sådan vildt bullish på kort sigt. Jeg tror, hvis det viser sig, at frygten for antal rente forhøjelser var overvurderet, og vi ser egentlig færre renteforhold, så tror jeg, at SIE vil være en af dem, der stiger meget. Men ellers, så på kort sigt er jeg ikke sikker på, at man skal forvente vanvittigt meget. Men på lang sigt tror jeg, det er en virkelig, virkelig god investering. Således altså Mads Christiansens vurdering af SIE Limited. Tickerkoden er bare SE, hvis man selv vil ind og kigge på den. Mads, der er også lige Thomas fra Solrød, som spørger om, det er jo ikke den rigtige portefølje, der ligger over på Saxo Banks hjemmeside endnu af dine aktier, så vidt jeg ved. Det er ikke kommet rigtigt ind endnu, vel? Nej, jeg tror det ikke. Nej. Men bare lige for lytternes skyld, så er det sådan nogenlunde afkastet, afspejler sådan meget godt, hvad du egentlig har afkast her i konkurrencen, altså nede med cirka 30%. Og så spørger Thomas, om vi ikke lige kan smide en opdateret portefølje ind på Facebook, og det skal vi nok, sørge for at få gjort efter udsendelsen. Lars Persson, over til dig, fordi at Bavarian er jo kommet med et regnskab her til morgen. Kunne du ikke lige sådan lynhurtigt tage os igennem den, for der er masser af lyttere, som spørger ind til det regnskab? Ja, altså det er nok deres forventninger til næste år, som er hvor der er lavere omsætning i forhold til, ja, så det er nok det, der er casen. Og så er der jo spændende ting på vej, blandt andet med deres RSV-vaccine, den her med lunge, som vi også oplevede under corona, at den blomstrede jo op, specielt for unge mennesker eller børn, så der er nogle ting. Jeg er ikke nået at grave mig dybt ned, der kom jo også skovregnskabet, så det har jeg også kigget på, men det er nok det på den korte bane, at man er. Og så er det jo stadigvæk, altså, ja, at man kommer til at tage noget cash burn til næste år, så jeg tror, at folk er lidt skuffet over, at der ikke rigtig er fod i den her bio. Det skulle egentlig være en medicinalaktie nu, når de har købt de her forskellige vacciner, men det virker stadig som om, der er lidt biotek over den, så det er stadigvæk nogle nuller og etter, som er afgørende for, at aktien kommer helt afsted. Så den er nede med 3%, den startede nede med 6%, så den har faktisk rettet sig i løbet af morgenstunden af, så ja. Okay. Når siger du skov, og det er der altså også lytter, der skriver ind om blandt andet Glenn. Han skriver nemlig til os, at Lav, han har lige skrevet om skov. Han skrev køb, gem og glem her for nylig. Er det helt retfærdigt efter det årsregnskab, der lige er kommet ud? Og Glenn, han er godt klar over, at Lav selvfølgelig kom med det skriv efter tredje kvartal, hvor de skrev om problemerne med levering og logistik. Men Persson, hvordan ser du det her regnskab, der er landet her til morgen? Nå, men jeg tror, man skal forstå Lav sådan køb, gem og glem, altså sådan så, at du har den for evigt i din portefølje, fordi det bliver sådan en, det er jo egentlig bare en god idé, altså det er jo sådan en drømmemaskine, man har stående over bag, der trykker penge, at når man så står og tager sig lidt til lommerne, så åbner man døren for skovfabrikken, og så ligger der en lille bund sædler for et godt udbytte, og måske også endda en kursgevinst. Så det, jeg ser det som et stærkt selskab, også et stærkt afkast, fremgang på toppen og på bunden. De ser selv forventninger i alle deres forretninger, positive forventninger i alle deres forretninger her fra morgenstunden af. Og også en af de få aktier, der er gået i køb her i den her periode, efter at have fået et ordentligt gok i nøden i december måned, så har den rettet sig stille og roligt i løbet af de sidste stykke tid. Jeg tror, den er bundet ud i januar, hvis jeg lige kan finde en kursgraf. Ja, der var den nede og kys 525, og det er jo ikke, fordi den er sprunget op. Den ligger lige lidt nede for året, men hvis du havde købt den i november-december måned, hvor det var i bund i 525, det havde man nok ikke. Men for år, hvis du havde købt den for årets start, så er du kun nede med 1,9, det er jo faktisk meget godt gået med et indeks, der er pænt faldende. Så kommer der også udbytte sig. Nej, det synes jeg, det er sådan en maskine, man godt kan. Og jeg mener, jeg har givet lav ret. Køb, gem og glem. Altså på den positive måde. Og bliv glad, når du åbner skabet om mange år. Sådan. Ja, det behøver ikke engang at være mange år. Men ja, så jeg synes, det ser stærkt ud. Og de forventer selv vækst i faktisk alle forretningsbenene. Så ja. Og det var altså Glenn, der havde skrevet ind til os på 42 42 03 21, og startede beskeden med at skrive Mio. Det kan du også stadigvæk nå at gøre. Vi er klar her hele timen til at svare på spørgsmål, så bare afsted med din besked. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden. Det har Anders fra Ribe også gjort. Mads, et spørgsmål til dig oven på HelloFresh's regnskab, som jeg altså også landede i den her uge. Kan du ikke lige tage os igennem det? Han vil gerne have, hvad du mener om aktien efter det regnskab. Jeg synes, det er en fantastisk virksomhed. Det er jo en meal kit virksomhed. Og det vil sige, at de laver de her kasser, som man kan bestille og få hjem. Og nu de har købt to virksomheder, som også laver mad, der er klar til at blive varme. Så de løser det her problem med, at vi skal have mad på bordet derhjemme. Man kan sidde og bestille det. De vokser 37,5% i Q4, og det er meget. Der er ikke, det er nærmest kun Sea Limited og Mercado Libre, der vokser hurtigere af de her e-commerce-selskaber. så har de positive cashflow, de øger deres kasse, samtidig med at de har øget i løbet af året har de øget deres produktionskapacitet med 50%. De har åbnet nye markeder i Italien, Japan og Norge, og så har de købt den her australske virksomhed U-Foods, simpelthen bare ud fra deres cashflow, og alligevel er de cashflow positive. Så det er virkelig en stærk virksomhed. Noget som jeg synes, det de her, man kan kalde dem gorillaer, de er simpelthen så spændende. Det her, det er en ny kategori, det er en ny måde at få mad på bordet på, og det løser de. Og de er blandt den ledende virksomhed inden for det her, og det giver dem bare en masse konkurrencemæssige fordele. Noget af det, de blev spurgt om på deres earnings call, det var, at de har købt sådan en virksomhed, der hedder Factor 75 i USA, som laver de her måltider, der er klar til at blive varmet. Det er kørt virkelig, virkelig godt derovre. Men nu er de ved at nå sådan en produktionsmaks for den, og de har kan først øge produktionskapaciteten for den i andet halvår af i år. Så bliver de sådan spurgt til det og sådan noget. Og så forklarer de det her koncept med, at deres markedsføringsdollars, det de bruger på markedsføring, der holder de hele tiden øje med, hvad er afkastet på markedsføring i Norge, Japan, i Danmark, i Tyskland og i USA, og på hvilke varer osv. Og så vælger de der, hvor de hele tiden har det højeste afkast. Så derhen det er, at de har så mange strenge at spille på, så mange valgmuligheder hele tiden på strategisk, hvad de vil. Og det har de ud af at være den største. Så jeg tror, at HelloFresh, det bliver en vildt god langsigtet investeringscase herfra, hvor den er. Jeg tror, det er en gave til os, at den også er halveret i kurs. Det er en sjov ting, at markedet... Jamen, det er en sjov ting, ikke? At markedet tror, at det her, det er en digital virksomhed, som kører med underskud. Det er det ikke. Det er, altså Meal Kits, at der er ikke særlig meget digitalt. Der er en app og sådan nogle ting, og man er lidt digital i sin markedsføring, og man bruger også digitalt til at planlægge de ruter, chaufførerne kører. Men ellers så er det en produktionsvirksomhed, som producerer fødevarer til levering i hjemmene. Så det er en produktions- og logistikvirksomhed, så det er et brand, og det er en fast-moving consumer goods. Og Mads, det er jo formidabelt at høre, hvor begejstret du er for de aktier, du har. Men lige frem at sige, at man skal være begejstret for, at noget det falder sådan nærmest til halvdelen af kunden, det ved jeg nu ikke rigtig lige, hvordan vi har det med i det her program. Men prøv lige at høre her en gang, fordi det lyder som, du er virkelig... Det er jo præcis pointen. Ja, lad mig lige stille spørgsmålet, Mads. Ja. Altså, det jeg vil høre om, det er nemlig, altså, du er jo meget begejstret for virksomhederne, den måde, de kører på, og de bliver store. Men spørgsmålet er jo, om de har været prissat rigtigt fra start af, altså, eller i hvert fald i en periode. Ja, og det er jo det store skisma. Altså nu, hvis du ser på digitale platforme, hvis du ser på internetvirksomheder, så har du den samme kurve, hvis du går 10-15 år tilbage. De har haft den samme prissætning, hvis du måler på price to sales for eksempel. Samme prissætning i over 15 år. De har outperformet markedet med et eller andet 15% eller sådan noget, år efter år efter år, holdt den samme prissætning hele tiden. I 2020, der blev prissætningen på aktien fordoblet. De blev dobbelt så dyre målt på price sales. I 2021, der blev det trukket tilbage. Der kom de tilbage til den historiske prissætning. Og jeg har ikke set nogen opdaterede grafer. Det er ikke noget, jeg selv kan lave. Men mit gæt er, at nu er man sådan under det historiske gennemsnit af den her virksomhedstype, som ellers år efter år outperformer markedet, fordi man er i gang med den nye trend. Man er i gang med den nye teknologi, som er IT og telekommunikation. Det er den nye teknologi, som virksomheder bygges op om i dag. Så det er derfor, de har outperformet i mange år. Jeg troede efter coronakrisen, ligesom at man havde fået øjne op for, at det her, den her asset class, kan man sige, at den bare performer bedre, og at det er fremtiden. Men hele den her turmoil, der har været i 2021, har ligesom trukket det tilbage, og nu er frygten kæmpestor overalt. Lars Persson, du har en kommentar, kan jeg sige. Ja, men det, der er helt store fare ved HelloFresh, det er, hvis vi sådan går ned i den bæredygtige del, fordi alt er jo emballeret, altså selv den karrypulver, du skal hælde ud, og det er jo der, hvor, at når vi så kommer til den bæredygtige del, så må der være noget, der halter fuldstændig, så når nogen kommer ind på det spor og siger, jamen, er det en god forretning, det her? Det kan godt være, at det er lækkert, at vi får det hjem og sådan noget, det har vi også brugt, og man får nogle nye retter og sådan nogle ting, men kigger man på den bæredygtige del, så må den være helt skævret, fordi alt er pakket ind i, og der er det jo nemmere, hvis du går ned og køber en stor beholder med karry, i stedet for, at du skal have et lille brev med karry hver gang. Så der er et eller andet, der kommer til at være et eller andet, der mangler der, og der kommer nok nogle forbrugere til at sige nej tak til det, og der er så spørgsmålet, hvad sker der så, tænker jeg, med sådan nogle her, som de her. Jeg bruger dem selv, og synes, det er sjovt, og laver det selv, men på sigt, der må være nogen, der råber vagt i gevær, når vores børn bliver forbrugeren, tænker jeg. Er der et bæredygtighedsissue her, Mads Christiansen, som vi ikke har fået øjnene op for i forhold til de her måltidskasser? Så er det med negativt foretegn. Altså, de er mere bæredygtige end den gamle værdikæde. Man skal lige tage det hele med. Altså, i stedet for, at både du og jeg og Lars, vi starter bilen, sætter og futter noget benzin af, og så kører ned på P-pladsen, som er dernede med en masse asfalt, og så går vi ind i den her store bygning, hvor varerne også er emballeret. Og så i den gamle værdikæde, der er der masser af madspild alle vejene. Vi får købt rigtig meget hjem af... Jeg køber altid en halv liter creme fraise, og vi bruger 1 dl eller sådan noget. Ikke? Når jeg får for HelloFresh, så får jeg den mængde, jeg skal bruge til at lave det måltid, der passer til det antal personer, vi er. Så madspild i den her værdikæde er meget mindre. Og så gør de rigtig meget ud af deres emballage og sådan nogle ting, at det bliver genbrugeligt og bæredygtigt og miljørigtigt. Og det er sådan noget, en virksomhed som Delivery Hero, altså de har en stor portefølje af små startup-virksomheder, blandt andet fokuserende på hele, altså alt omkring værdikæden med bæredygtighed af bæredygtige emballager og så videre. Så jeg tror, at vi kommer et bedre sted hen på alle måder. Okay, vi lader den ligge der, HelloFresh og altså andre fødevare, leveringsselskaber og måltidskasser og den slags, og hopper videre til flyselskaberne, Lars Persson, for der er en lytter, der har skrevet ind til mig og spurgt, om pengene er tabt i SAS. Lytteren her, der ønsker at være anonym, købte, da den var lige under 1 krone. Hvad betyder SAS nedgraderet til CAA3? Og det var altså muligt, der var ude her for et par dage siden og nedgradere kreditvurdering af det her selskab. Ja, så er du junk bond, men altså, det er jo egentlig lige meget, for du har den danske stat, og du har den svenske stat, og du har Wallenbergs, der holder hånden under dem. Så jeg tænker, de går nok ikke helt rabundus, men det er jo bare som at stoppe penge ind i et sort hul i øjeblikket. Men de er for store til at falde, lidt ligesom vores systemiske banker. Og så læste jeg lige, at nu vil Lufthansa kunne hjælpe mig også at lave noget billigt. De ville lave en eller anden platform, hvor du kunne selv booke og afbooke og alt muligt. Det troede jeg egentlig, man kunne i forvejen, men det kan man så ikke med Lufthansa. Men de vil lave en eller anden billig version, eller så de får da i hvert fald krig til deres hår i SAS. Så det må vi se, hvordan det kommer til. Eller hvad med kamp? Ja, eller ja, et eller andet. De får i hvert fald krig, undskyld mig udtrykket, lige disse dage. Men som jeg sagde for nogle dage siden, luftfart skal du købe med hjertet, og ikke som en investering. Det er lidt ligesom en fodboldklub i øjeblikket, tænker jeg. Der er måske nogle flyselskaber, der kan blive profitable, ligesom Norwegian, der tog hele skraldet på en gang, og ikke havde nogen gæld. Men problemet med SAS, de har en rygsæk, der står en, og når du åbner den, så står der gæld i den der. Og så har du desværre også en masse fagforeningshudlihud, Men hvis du havde købt til lige under 1 krone, Lars Persson, hvad ville du gøre? Så vil jeg, nu sagde lav, køb, gem og glem, ja, så vil jeg bare glemme. Altså, læg den ind under hovedpuden. Det er der, man bliver rigtig langsigtet. Det er der, hvor man bliver rigtig, rigtig langsigtet. Godt. Så der er ikke noget at gøre. Så vi er altså SAS. Vi skal videre til Anders, der har skrevet ind til os. Han kunne godt tænke sig at investere 50.000 kroner i semiconductors, cloud og IT-sikkerhed. Han vil gerne købe, selvfølgelig på det rigtige tidspunkt. Det kender jeg godt, det der, Anders. Ud fra teknisk analyse, hvad vil så være gode entry points i så noget som CrowdStrike, Zscaler, tror jeg det udtales, ZS er tikker kun, Snowflake, Cloudflare, Nvidia og AMD. Og altså det er jo meget, meget lige lave teknisk analyse på her, Lars Persson. Du kan lige stå og kigge lidt på nogle af de der, fordi så smider den over til Mads. Er der nogle af de her selskaber, som Mads, du kender, og som du synes ser interessante ud? Ja, det gør jeg. Når man taler det her segment, så er det noget, som menig mand har super svært ved at finde ud af, hvad er konkurrencemæssige fordele, og hvad er der derude af konkurrenter og sådan nogle ting. Så jeg tror, at man skal gå efter de allerstørste inden for det her. Og der er Cloudflare i hvert fald et godt bud, og Snowflake er også en stor spiller. Ellers så tror jeg også, at så tror jeg faktisk Microsoft og Amazon og Google er gode inden for det her for at få en sådan sikker langsigtet eksponering. Det svære det er hvornår er den teknologi, som man ligesom har købt sig ind i, hvornår er der, kommer der lige pludselig noget nyt, som er bedre. Og det er så svært, hvis man ikke kender det så godt. Så hvis man bare gerne vil have noget, man ligger under hovedpuden, så tror jeg, man skal virkelig gå efter de store. Og med hensyn til timing, så tror jeg, at man skal se på inflationen. Når inflationen ligesom ser ud til at have toppet, så tror jeg, at man skal købe dem. Jeg tror, det er der, at vækstaktierne vender. Jeg tror, det er det, vi går og venter på. Og så lad os stille dig 1000 kroner spørgsmål, Mads. Hvornår gør den det? Det ved jeg ikke noget om. Okay. Det er derfor, jeg bare langsigtet. Det er simpelthen for dumt til alt det andet. Ja. Spændende. Men Mads, i det hele taget, det her omkring, det var så meget ligesom cloud-selskaberne, det lyder til, du sådan kigger på, men IT-sikkerhed, kommer det til at stå i et andet lys nu, hvor vi er i den her krisesituation, i hvert fald i Europa, og hvor der jo altså er masser af, hvad skal man sige, tanker om, frygt for, at der kommer nogle af de her hackerangreb og lægger selskaberne ned, og forsikringsselskaber, som er ude at sige, at de måske ikke rigtig kan dække, fordi at der er noget force majeure, som de kan lægge sig ind under, når det er krig. Altså, det lyder ret risikabelt, den her situation, vi er i lige nu. Kan det gøre noget i forhold til IT-sikkerhedsselskaberne? Jamen, det kan det måske godt, og hvis det kan det, så tror jeg, at det er priset ind i markedet nu, fordi at markedet har jo vidst længe, at der var optræk til krig og optræk til ballade derovre. Så jeg tror ikke, at man kan købe ind på bagkant af det. Jeg tror, at aktiemarkedet er leading indicator. Jeg tror, med hensyn til sikkerhed, så skal man også forstå, at data betyder rigtig meget. Altså det der med at vide, hvad er der derude, og at trusler og de her dagligdags trusler og sådan noget. Jeg tror, en virksomhed som Microsoft også er et godt bud der. De har mange data og klarer sig godt med sikkerhed og sådan nogle ting. Så jeg tror for menig mand, så tror jeg simpelthen, det er de store selskaber, der man skal købe sig ind i. Tror du også det, Lars Persson? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, og sådan har det været i rigtig mange år. Altså, det kan godt være, at Microsofts stigende hastighed er ikke så voldsom, som den har været, men det har været godt i mange år, ikke? Så ja, måske IBM har halter noget mere efter, men så, ja, der er jeg helt enig med en masse. Men skal jeg kommentere på de der tekniske entrance points, så er det jo svært, altså, fordi vi har jo netop set, hvor svært det er at time de her forskellige tekniske cloud-baserede systemer og selskaber, der er. Og det, der var hot for et halvt år siden, det er jo not i dag. Altså, var det ikke Snowflake, der havde sit største fald? Var det i går eller i forgårs eller et eller andet? Altså, så det der, jeg kan se den der cloud, som vi taler om, den er i hvert fald stigende bunde og stigende toppe her inden for det sidste kvartal. Men at lægge sig ind og sige, at den er vinder de næste 2 til 5 år, Det er virkelig svært, altså, så der er man altså op. Og det samme med Nvidia, altså for nogle år siden var det jo Intel. Hvem siger, at Nvidia kan holde gejsten oppe og sådan noget? Så det er ret specielt lige på den her sektor, hvor der sker så meget. Der synes jeg, det er svært at holde. Der er det noget nemmere, undskyld, nu er jeg lav her jo ikke. Der er noget nemmere bare at tage et par tankskib, ikke? Og sige, jamen de konkurrerer jo om det samme. Du kan ikke lave så meget om på et tankskib, om der har skropper på, eller sejler med grøn strøm, hvor jeg lige vil sige. Du sejler noget olie fra A til Z, og så er det jo bare med at time, bare, ved jeg godt, når der sker noget i det marked. Men så det er enormt svært at finde ud af, hvem der er hot og not, synes jeg. Men Lars Persson, er det også et spørgsmål, altså om den tidsalder, vi lever i, så teknisk analyse, det mister måske lidt af sit værd? Nej, altså det gør det ikke, altså, men der sker jo bare, der er jo bare voldsomme bevægelser, og du kan altid bruge teknisk analyse til at se, hvordan har det været historisk, og give dig, jamen nu ligger der en optrend, så kan man prøve at følge med på den. Og så er det nogle gange med at have noget tålmodighed, altså, og det er jo der, hvor vi nogle gange ikke har tålmodigheden som investor, og så er det, vi hvis vi nu bare kigger på det bagefter og siger, gud, jamen jeg skulle bare være blevet i den her aktie, for den kom jo, der gik i stedet for den her måned, så blev det jo bare næste måned, ikke? Så det er jo nogle gange også med at fastholde sin tålmodighed som investor. Mads Christiansen, bruger du teknisk analyse, når du skal finde ud af, hvornår du skal gå ind i et selskab? Nej, men jeg sad faktisk lige og tænkte på, at når jeg nu sagde det der med, at det er super svært at finde ud af, hvornår, at hvis man nu køber Cloudflare, hvornår at deres teknologi så lige pludselig er sidste års teknologi, jamen så kunne teknisk analyse være en af de ting, man ligesom siger, så bruger man det til i hvert fald at sikre, at man ikke, at man kommer ud profitabelt. Fordi det er, som Lars var inde på, når det er olietankskibe, altså så er det er jo materielle værdier, og det er sådan anlægsinvesteringer, man skal lave og sådan noget. Så det bliver ikke lige pludselig værdiløst fra den ene dag til den anden. Men hvis man investerer i et eller andet IT-sikkerhedsselskab, som har den bedste teknologi nu og den tredje bedste teknologi om et år, altså så skulle man gerne have solgt i løbet af i år, fordi det går rigtig hurtigt ned ad næste år. Og der kunne teknisk analyse godt være en god ting. Jeg har lige en pointe mere med det der cloud, hvis der er tid til det. Ja, kom ind. Cloud har jo været sådan relativt nemt for markedet at forudsige. Der har ikke været trukket efterspørgsel frem og tilbage på grund af corona og sådan nogle ting. IT-sikkerhed har der været sådan stabilt stigende behov for, og cloud-løsninger osv. Så de her cloud-virksomheder har været lidt nemmere for markedet at spise og lave prognoser på og sådan nogle ting, end for eksempel e-commerce, hvor at markedet er dødsensangst for, at nu kommer vi ind i et år, hvor at sidste år var enormt stærkt, så væksten kommer til at se svag ud. Så det er lidt nemmere for markedet, fordi at økonomien fungerer på en lidt anden måde. Ja, men Anders, sådan konkret teknisk analyse og timing her, om det er det helt rigtige tidspunkt at købe ind i de aktier, som du kiggede på, at det er altså lidt svært at svare på, sådan lige i hvert fald herfra. Men nu fik du i hvert fald lidt, du kunne tykke på her fra panelet. Vi skal videre til F.L. Schmidt, Lars Persson. Mm. Jeg tænker, at du kan tage den op på din skærm, fordi der er en lytter, som er anonym. Mm. Altså, I må gerne være anonyme, men det er så meget sjovere, når I skriver ind, hvem I er. Og så deltager I jo altså også med navn, hvis at i den her konkurrence om en kop. Det gør jeg altså ikke, hvis I er anonyme. Men never mind your choice. Hvad tror du, der sker med F.L. Schmidt nu, når de måske ikke må sælge til Rusland mere, og de omsætter for 1-1,5 milliard netop der normalt? Ja, det er jo klart, så skal vi have en anden prisfastsættelse af aktien, og det er jo egentlig også det, der er lidt i gang i øjeblikket. Den har haft vigende priser og faldet 25% år til dato, så det er jo klart, de skal ud og finde nogle andre steder at sælge deres produkter. Og det er jo det samme måske, der kommer til at ske med mange af vores andre selskaber, som har en vis andel i til salg af Rusland. Nu kan jeg se, at amerikanske senatorer mener, at de ikke skal købe russisk olie. Det er nok en meget god idé lige at få stoppet den indkøbsafdeling der. Og sådan er det jo hele vejen. Vi skal finde nogle nye steder, hvor vi skal købe det ind. Eller sælge vores produkter. Så det der er den helt store. Og det er jo så ærgerligt, at F.L. Schmidt har en stor gren der. Vi har det samme problem med Carlsberg. Vi har Rockwool også på den front også. Ikke? Så der kommer jo til at ske noget for de her virksomheder, der skal lige pludselig finde nogle andre steder at afsætte deres produkter. Så kurserne skal ned, og så skal vi finde ud af, hvor skal de så hen og hvor langt. Første støtteniveau for F.L. Schmidt er omkring 160. Og så kan vi jo ellers måske sige 140, hvis vi ser at tage den sorte brille på. Så det er det. Godt. Mads, jeg regner ikke med, at du har noget at byde ind med på F.L. Schmidt. Det er ikke en aktie, du holder øje med. Hvad er det for en virksomhed? Ej, pjat. men nej, ikke så meget. Godt. Vil du være, Mads, tiden er ved at løbe fra os, og vi skal lige nå nogle ting her med Lars Persson. Så jeg slipper dig der, men rigtig god weekend, og tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Tak i lige måde. Ole, han har nemlig skrevet ind til jer som svenske Essity. Mm. Et hurtigt spørgsmål til Lars Persson. Hvad er dine tanker om svenske Essity? Den bare falder og falder, men kommer den igen, når krigen i Ukraine er fortid? Jamen igen, så har de jo også... vi talte jo egentlig... Der burde jo egentlig være et rigtig godt view, fordi at der var problemer med bleer i USA, startede vi med året med, men det er allerede glemt, og jeg ved... Det er jo igen forsyninger. Jeg kan se de efter IKEA over i Sverige, fordi at de køber en masse af deres træ i Belarus eller Hviderusland, hvad vi vil. Og det er måske noget af det samme. Vi mangler noget forsyningsting. hvor meget, hvor stor en andel af Essity's virksomhed er rettet mod det russiske marked. Det skal man også ind og kigge på. Og det samme er, man kan også se med Atlas Copco, Sandviken og alle de her virksomheder, de får et gok i nøden nu, fordi de har en vis andel mod det russiske marked. Den, der har fået allerstørst stryg på det svenske marked, det er en, der hedder Freo Nordic, F-E-R-R-O Nordic, som sælger, som har sådan nogle værksteder i Rusland og CIS hedder det vel landene, men de der, hele det derovre, de har virkelig fået stryg, fordi de 80% af deres virksomhed, den handler om Rusland, så den har virkelig fået stryg. Så det er det, der foregår i øjeblikket. Vi skal simpelthen ned i regnskabsmaterien, finde ud af, hvad er der egentlig tilbage i virksomheden, hvad kommer de til at sælge, og hvis ikke de kan sælge det i Rusland, hvad gør de så med den overskydende produktion? Sælger de den på andre markeder, eller tænker man, jamen energipriserne er jo også så dyre, så vi skal lære ned, eller det bliver en øvelse, som mange selskaber her de næste 14 dage har fuld gang i. Så det bliver spændende at følge. Der er masser at holde øje med derude på aktiemarkedet, særligt med den krig, som altså er kommet, og at taget os med storm. Desværre, som det ser ud lige nu. Lars Persson, vi når ikke flere spørgsmål, og jeg beklager, at vi ikke nåede så mange i dag, men altså, der var så meget, vi skulle omkring, og der sker virkelig meget ude på markederne. Så til gengæld, så kan jeg også sige til Ole, der har skrevet handel om Essity, at han bliver den heldige vinder af koppen. Mm. Vi sender en kop afsted til Ole, når vi lige har fået hans hvad hedder det nu? Adresse. Ja, lige ud af landevejen. Man kan sige, at alle markeder er nået nede og efter angrebet her på atomkraftværket. Desuden så er, det så også, fordi vi går ind i en weekend. Folk tænker, okay, hvad kommer der til at ske? Vi kommer nok til at være nyhedsjunkie, og kommer til nok at følge nyhederne lidt for meget og sidde og det skal man prøve. Ud i skoven, nyd det gode vejr. Prøv at glemme det her. Jamen, det er vigtigt. Det lyder som enhedslisten. Nå, Lars Persson, ikke for at ødelægge en god stemning, fordi det er jo altid hyggeligt at dig i studiet. Altså, og det har det også været i dag. Tak. Men altså, måske var det bare en lille bitte smule mere hyggeligt sidste fredag, hvor vi var oppe i salongen og havde publikum på og mødte nogle af vores gode lyttere og fik hils på Henrik og Lars og Hanne og alle de andre, som var mødt op deroppe. Det var altså virkelig, virkelig en god dag. Vi gør det hele igen den 25. 3. Det er altså sidste fredag i marts, så der kan man altså allerede nu hoppe ind og købe billetter, og vi smider et link op på Facebook-siden, så I kan hurtigt finde ud af, hvor I kan få fat i jeres billetter. Det er Clara Marie over for Euromester, som har lovet at lægge det op her i... Måske har hun allerede lagt op, jeg ved det ikke, jeg har ikke kigget, men så kommer det altså lige her om lidt. Vi skal også nok lægge et link op til Mads Christiansens portefølje, så I lige kan følge med i, hvad det er, han går og laver. Og Lars Persson, så er du altså også en fredag, hvor der kommer non-farm payrolls. Det plejer at være sådan tal, vi holder altså meget øje med på finansmarkedet. Vi kalder det kongen af nøgletal. Det lander altså her i eftermiddag. Skal du sidde og kigge på det? Ja, det skal man da. Heldigvis og bliver man da nødt til at have nogle almindelige holdepunkter her i livet, så det skal jeg. Og jeg skal også glæde mig også til at finde ud af den der rentestigning, hvor om det bare bliver en enkelt lille 0,25, som vi får at vide her en gang i marts. Hvad tror du? Jamen, det håber jeg, det kun bliver. Altså, vi har rigtig meget at bruge pengene på, og det har amerikanerne også. Deres energipriser er også steget, fødevarepriserne er steget, så jeg tænker, at vi skal monitorere det meget nøje og holde øje med det, og det tror jeg også, de kommer til for nationalbankerne. Så det bliver lidt spændende at se. Men det bliver også spændende at se, hvor meget den her nedlukning af, som Simon var inde på, nedlukning af hele det her Rusland, hvordan kommer det til ligesom at sprede sig i banksystemet? Så det er også en af de ting, man skal holde lidt øje med de kommende stykke tid i hvert fald. Ja, og så skal man måske, som du siger, ud og have noget luft, i stedet for at kigge ind i depotet. Det ser ikke særlig kønt ud, hvis jeg kigger ind på mit depot lige nu, Lars Persson. Heller ikke mit. Nej, vi ender altså også her, i hvert fald fra millionærklubbens side, i rødt på markederne. Hvor meget er vi nede på det danske marked? Jamen, det går faktisk lidt bedre, fordi der har vi lidt Vestas og sådan nogle ting, der holder os flydende. Og DS Norden, som kom med et fantastisk regnskab i går, og tillykke til Lav og Torm, der også stiger lidt. Det holder os lidt flydende i den rigtige retning. Så vi er kun nede med 0,3, mens resten af Europa er mellem 1% og helt op til 2,2, så det er, vi klarer os lidt bedre i dag. Det gør vi. Der er flere nyheder, kommentarer, analyser, realtidskurser, fondsbørsmeddelelser og meget, meget mere over på euroinvestor.dk, så hop derover, hvis du vil følge med i, hvad der sker. Hvis du ikke skal være i skoven hele dagen, altså, så kunne det måske være en meget god idé at lige kigge ind euroinvestor.dk. Tusind tak